Book 2 50 50 50 في المسبح तरण तालाब में तरण तालाब में الجو حار اليوم आज गर्मी है आज गर्मी है هل نذهب إلى المسبح؟ क्या हम तैरने चलें؟ क्या हम तैरने चलें؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ क्या तुम्हारा तैरने का मन है؟ क्या तुम्हारा तैरने का मन है؟ هل معك منشفة؟ क्या तुम्हारे पास तौलिया है؟ क्या तुम्हारे पास तौलिया है؟ هل معك ميو رجالي؟ क्या तुम्हारे पास तैराकी की पतलून है؟ क्या तुम्हारे पास तैराकी की पतलून है؟ هل معك ميو حريمي؟ क्या तुम्हारे पास तैराकी के कपड़े हैं؟ क्या तुम्हारे पास तैराकी के कपड़े हैं؟ هل تستطيع السباحة؟ क्या तुम तैर सकते हो؟ क्या तुम तैर सकती हो؟ هل تستطيع الغطس؟ क्या तुम डुबकी लगा सकते हो؟ क्या तुम डुबकी लगा सकते हो؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ क्या तुम पानी में कूद सकते हो؟ क्या तुम पानी में कूद सकती हो؟ أين الدش؟ स्नान घर कहाँ है؟ स्नान घर कहाँ है؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ कपड़े बदलने का कमरा कहाँ है؟ कपड़े बदलने का कमरा कहाँ है؟ أين نظارة السباحة؟ तैरने का चश्मा कहाँ है؟ तैरने का चश्मा कहाँ है؟ هل الماء عميق؟ क्या पानी गहरा है؟ क्या पानी गहरा है؟ هل الماء نظيف؟ क्या पानी साफ सुथरा है؟ क्या पानी साफ सुथरा है؟ هل الماء دافئ؟ क्या पानी गर्म है؟ क्या पानी गर्म है؟ انا بردان मैं ठिठुर रहा हूँ मैं ठिठुर रही हूँ الماء بارد جدا पानी बहुत ठंडा है पानी बहुत ठंडा है سأخرج الآن من الماء अब मैं पानी से बाहर निकलूंगा अब मैं पानी से बाहर निकलूंगी الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية